Otwórzmy nasze Biblię na 12 rozdziale listu do Rzymian i przeczytamy kilka wersetów od pierwszego. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. I tutaj, kochani, przerwę. Chociaż ten rozdział pięknie dalej rozwija, kolejne wskazówki daje nam, jak to wszystko ma wyglądać. Kochani, chciałbym się podzielić z wami taką jedną myślą, którą właściwie w taki szerszy sposób próbowałem omówić przy okazji ostatniego kazania na temat Księgi Hioba, ale ponieważ nie było transmisji, a też myślę, warto wrócić do tego tematu, tak krótko podsumować pewne rzeczy, to będę się starał właśnie w tych takich 10-minutowych początkach nabożeństw uzupełnić to, czego nie ma, bo nie będę powtarzał już jakby tych całych wywodów. Kochani, to chodzi mi o tą myśl, że wszyscy jesteśmy powołani przez Pana Boga, żeby żyć w służbie dla Niego, żeby Mu służyć. I Biblia w wielu miejscach mówi o tym. To ja wybrałem dzisiaj taki fragment, który, no myślę, bardzo tak precyzyjnie już nazywa rzeczy po imieniu. Już mówi o tym, że jest to nasza służba. Ale jest też dużo innych fragmentów, które, na przykład w liście Piotra możemy o tym poczytać, w liście do Hebrajczyków, tam jest dużo. Cała Biblia jest tak naprawdę jednym wielkim wezwaniem człowieka do tego, by był poddany Bogu, by był Jego sługą. Bo to jest tak naprawdę to, do czego jesteśmy powołani tutaj na ziemi. I co dzisiaj chciałem powiedzieć, tak króciutko, z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Jesteśmy wszyscy powołani do służby. To znaczy, że nie wyobrażamy sobie sytuacji, że ktokolwiek z nas, kto się gromadzi z nami, kto wyznaje Pana Jezusa jako rzeczywiście Pana i Zbawiciela swojego, że taki ktoś ma wątpliwości co do tego, czy powinien służyć, czy powinien w jakiś czynny albo określony, może konkretny sposób usługiwać. Jeżeli nie mamy takiej refleksji, nie mamy takiej myśli, przekonania, wiedzy, nie jesteśmy, może ktoś z nas, tak, nie jest przekonany, co powinien, co, do czego go Bóg powołuje, no to mamy tutaj zachętę do tego, by jednak nie zostawać w takim stanie. Te ciała nasze muszą być składane na ofiarę miłą Bogu. To znaczy, że nie mamy opcji przeżycia tej pielgrzymki, tego życia jako bezproduktywnej, bezowocnej. No nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Nie chcę też jakby... No dobra. Kochani, jesteśmy wszyscy powołani, a to znaczy, że musimy wiedzieć, I musimy być przygotowani też do tej służby. Dalej czytamy w tym rozdziale, że to Bóg obdarowuje nas tymi darami, którymi później możemy usługiwać. Czyli zobaczcie, jaka zachęta, że nie musimy patrzeć na siebie i myśleć o sobie, że może nie my, może my się nie nadajemy, może ktoś inny, ten lepiej śpiewa, ten lepiej mówi, ten ma więcej pieniędzy, a tamten większy dom, może niech on. Wiecie, nie musimy patrzeć na nas. Możemy przyjść do Pana Jezusa tak i Mu powiedzieć, że chcemy służyć braciom, siostrom, chcemy okazywać miłość, miłosierdzie, chcemy czynić te dobre rzeczy na korzyść drugiego człowieka. Ale może nie wiemy jak. Więc prosić Boga o to obdarowanie, prosić Boga o uzdolnienie i tak dalej, wszystko co się z tym wiąże. Myślę, że każdy z nas widzi, że tych potrzeb jest dużo więcej naokoło niż tak może na zdrowy rozum, no może nie zdrowym, na, jak to powiedzieć, żeby też nie, na chłopski to też to niefortunnie, no okej, na ludzkie oko, to nie ja, na ludzkie oko potrzeb jest więcej niż ludzi, którzy usługują, tak na ludzkie oko. Bo cały czas docierają do nas przecież informacje o tym, że tu jest potrzeba, tam jest potrzeba, potrzeba modlitwy, potrzeba wstawiennictwa, potrzeba pójścia odwiedzenia, potrzeba pomocy materialnej, fizycznej, jakiejkolwiek. O tych potrzebach wszyscy wiemy. Ich jest dużo. I wśród naszych bliskich, i wśród znajomych, i cały czas docierają do nas SMS-y o potrzebach ludzi, których nawet nie znamy, więc te potrzeby się mnożą. Ich jest bardzo, bardzo dużo i tak na ludzkie oko wydaje się, że musimy prosić tutaj Boga o to, żeby On jakby to wszystko postarał się ogarnąć. Ale kochani, tak w rzeczywistości to może wyglądać zupełnie inaczej, bo gdy Kościół, gdy ludzie wierzący, gdy ludzie gorliwi, zaczynają służyć sobie nawzajem i trwać w modlitwie i trwać w tej służbie, w tym usługiwaniu i się jeszcze w niej dojrzewać, to się okazuje, że tej mocy Bożej jest dużo, że to jej jest więcej niż potrzeb. Tylko właśnie, kochani, czy my jako Kościół rzeczywiście jesteśmy dojrzali w tym usługiwaniu? I to, co patrzyliśmy na przykładzie przyjaciół Hioba w tym pierwszym rozważaniu, zobaczyliśmy ludzi, którzy nie byli przygotowani, zobaczyliśmy ludzi, którzy raczej więcej o sobie mniemali, więcej myśleli, niż tak naprawdę mogli, potrafili, chcieli dać. A tutaj apostoł nas zachęca do tego, byśmy myśleli o sobie stosownie do wiary, którą Bóg nam udzielił. Czyli już nie mniemamy o sobie więcej, ale w pokorze odbieramy od Boga tą inspirację. To On już rzuca światło na problemy, które nas otaczają. On nam zmiękcza serce, byśmy byli współodczuwający, byśmy na tym miejscu, gdzie możemy usłużyć, rzeczywiście mieli współczucie i mogli zanieść tą usługę w Boży sposób. On też da słowa, które powinny być wypowiedziane. On zaopatrzy dobrami, którymi możemy się dzielić. I wreszcie On za to odbierze chwałę, tak? Jeżeli wszystko w tej usłudze przyniesie dobry owoc. To wszystko będzie ku chwale Boga. I do tego, kochani, jesteśmy wzywani. Przez Biblię, przez samego Boga jesteśmy do tego wezwani, powołani i nie ma innej opcji dla Kościoła. Ja też już, 10 minut, kochani, to ostatnia myśl. Ja rozumiem, że czasem bywają zwątpienia, zniechęcenia i człowiek może wejść w taki stan bezczynności, bezsilności, bo jest utrapiony czymś. Ale w tym wszystkim musimy zachęcać się do tego, by ten stan zakończyć, by wstać. Nie dopuścić do tego, by ten okres zwątpienia i bezczynności był długi. Bo to nie jest nasze powołanie. To nie jest powołanie dziecka Bożego. Dziecko Boże nie jest powołane do tego, by siedzieć w domu i być skoncentrowanym na sobie. Absolutnie nie. To nie jest chrześcijaństwo. To jest ewentualnie tylko krótkotrwały stan, z którego trzeba się otrząsnąć. Jeżeli ktoś w takim stanie jest, a każdy z nas może być, to potrzebuje znowu drugiego, który obok stoi i go zachęci. Potrzebujemy tej zachęty. I jeżeli więcej z nas będzie myślało o tym w ten sposób, to myślę, będziemy zachęcać tych, którzy myślą inaczej, nie? Żeby zmienić myślenie. Ciało Chrystusa to nie jest ciało martwych członków. Nawet jak ktoś jest tylko palcem, to jest palcem żywym, a nie sinym, gnijącym. Różne mamy dary, różne dary mieć możemy, bo to jeszcze wcale nie znaczy, że jeżeli dzisiaj czegoś nie mam, to jutro nie będę miał. Ale musimy mieć jedno serce właśnie w tej myśli, że wiemy, jakie jest nasze powołanie, chcemy w nim trwać, chcemy w nim dojrzewać. Nie możemy gnuśnieć, nie możemy być w tym leniwi. No to co, kochani, zaczynamy nasze nabożeństwo. Jest to z takich, jejku, znowu, coś mnie te słówka dzisiaj się trzymają, jeden z elementów tak naszego praktykowania życia w Panu. Jeden z elementów, bardzo ważny, bo będziemy wychwalać zaraz tutaj Pana Boga w pieśniach, w modlitwach i już tutaj zachęcam do zerwania z bezczynnością. Modlimy się. Kochani, jak nie na głos, to po cichu, ale się modlimy. Śpiewamy. Słuchamy uważnie Słowa Bożego. Rozważamy to Słowo Boże, a później wychodzimy stąd i kontynuujemy naszą służbę pełni Bożego Słowa w sercu. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że uzdolniłeś nas do służenia Tobie. Wyrwałeś nas z tego świata, napełniłeś Twym Świętym Duchem, dałeś nam Twoje Słowo, dałeś nam społeczność braci, sióstr i uczysz nas, jak z Tobą żyć, jak Ciebie wielbić, jak Tobie służyć. I dzisiaj jesteśmy tutaj, aby oddać Ci chwałę, oddać Ci cześć, usłużyć Tobie i usłużyć sobie wzajemnie. Prosimy o pomoc Twego Świętego Ducha. Prosimy, Boże, byś Ty nas uzdolnił do tego, żebyśmy w Duchu Twoim, w prawdzie, wywyższali i wielbili Ciebie, radowali się Twoją obecnością i wysławiali Ciebie, tak jak tego jesteś godzien. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas i niechaj każdy z nas doświadczy zbudowania w Twojej obecności, pocieszenia, zachęty, napomnienia, jakiekolwiek są nasze potrzeby, z którymi przyszliśmy dzisiaj na to miejsce. Panie Boże nasz, zaspokój je w Jezusie Chrystusie, w bogactwie Twojej łaski. W Jego świętym imieniu błagamy Cię. Amen. Amen. Amen. Z listu do Kolosan. Abyście postępowali w sposób godny Pana. I we wszystkim podobali się Jemu, przynosząc owoc wszelkich dobrych uczynków i wzrastając w poznaniu Boga. Jego chwalebna moc obdarzy was ogromną siłą, tak że będziecie mieć wielką cierpliwość i stałość. Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętym. To jest do udziału w światłości. On to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Bo w nim zostało wszystko stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, co widzialne i niewidzialne, trony, władze, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkimi, przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. On jest też głową ciała Kościoła. On jest początkiem. On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo. Bo spodobało się Bogu, by w Nim zamieszkała wszelka pełnia, aby przez Niego, przez Jego krew przelaną na krzyżu przywrócić dawny pokój temu, co na ziemi i temu, co w niebie. I wyście niegdyś byli obcy i nieprzyjaciółmi Boga w waszych myślach i złych uczynkach. Ale teraz pojednał On was ze sobą przez śmierć Syna ludzkim ciałem, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani i nienaganni. Jeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszenie w wierze i będziecie mieli niezachwianą nadzieję. Ja też, Ojcze, przychodzę do Ciebie. Chcę Ci dzisiaj serdecznie podziękować za ten niezwykły skarb. Ty najcudniejszy skarb, jaki dałeś nam, Ojcze, Syna Twego, który wykupił nas ze śmierci. Dla Ciebie, Ojcze. Dziękuję, że mogę dostąpić tej łaski. Dziękuję, że mogę prosić o łaskę dla tych, którzy jeszcze jej nie doświadczyli. Proszę o to miasto, o tych ludzi, o serca, które nie poznały, które nie oddały się jeszcze Tobie. Błogosław tym ziemią, Panie. Błogosław to miasto i tą wioską okoliczną. Proszę o Twoją łaskę dla nich, aby mogli ożyć, doświadczyć Twojego odkupienia i miłości. Dzisiaj szczególnie również proszę wejść w rolę o szpitale, o całą służbę zdrowia, o lekarzy, o pomoc lekarzy. Proszę Panie, abyś błogosławił ich ręce, ich pracę, ich działalność, aby mieli wszystkiego, co trzeba, by mogli usługiwać chorym ludziom, ludziom w potrzebie. Błogosław na szpital i teraz przydaj wszystkiego, co potrzeba. Dziękuję Ci, że tu mogę dzisiaj być, że jesteś z nas, że nas miłujesz, że nas oświecasz, że utwierdzasz nas w wielkiej nadziei, że rozmyślam o Wszechświecie, o tych milionach kilometrów, gdzie galaktyk, i spoglądam na tą cząstkę materii, z której jesteśmy stworzeni, ten mały atom. Tak malutki, że nie do wyobrażenia. Ty jednak to wszystko ogarniasz. Jesteś tak wielkim Bogiem, że nie ogarnia Ci umysłu swoich. Ale przez swojego Syna Jezusa Chrystusa mam wgląd w Twoją miłość i dobroć. Ty wszystko możesz. Ty możesz zmieniać nawet tak trudną materię, jakim ja jestem. Z tego płynie dla mnie nadzieja na przyszłość, Ojcze. Dziękuję Ci, że jesteś, że kochasz. Dziękuję Ci, że zależy Tobie na nas. Dziękuję za akceptację, Panie, za przyjęcie, za uleczenie wszystkich emocjonalnych ran. Dziękuję Ci serdecznie, co bądź z nami w naszym sercu i na świecie. Amen. Władza i moc.

Panie, często, kiedy szłeś do sługi swego, mówiłeś: nie lękaj się, Panie. Boże, dziękuję Ci, że się mogę Tobie ufać, że, Panie, ofiarowałeś mi wspaniałe i lepsze życie tam, kiedy już opuszczę tą ziemską wędrówkę. Ale też dziękuję Ci, że dzisiaj tu na ziemi, w czasie tej pielgrzymki, Panie, też mogę ufać Tobie i mogę polegać na Twojej wierności, oczekiwać Twoich Bożych cudów. Panie, proszę Cię, abyś dzisiaj dotykał się naszych serc w takim stanie, w jakim jesteśmy, w takim miejscu, w jakim dzisiaj się każdy z nas znalazł duchowo, Panie. Ale żebyś, Panie, przyszedł i pomógł nam, każdemu z nas i tym, co się dobrze mają i tym, co, Panie, słabną w tej drodze. Panie, też proszę Cię o siostrę Elę, abyś, Panie, miał ją w swojej opiece. Panie, ja wiem, że ona przeżywa, siostrę Halinkę, przepraszam, przeżywa straszne doświadczenie, Boże. Ale Ty, Panie, masz moc ją podtrzymać, posilić i przeprowadzić przez to doświadczenie. A nadto masz moc, Boże, uzdrawiać i usunąć tą chorobę z jej ciała. Panie, bo Ty możesz wszystko. I dziękuję Ci, Panie, że Ty rozradowujesz moje serce dzisiaj. Że moje serce może z radością, Panie, mimo wszystkich doświadczeń, jakie na mnie spadło, z radością, Panie, stać przed Twoim obliczem. Ty to, Boże, sprawiłeś, to jest Twój Boży cud, Panie. Bo, Panie, chociaż patrzę na prawo, to nie widzę, z czego miałbym się cieszyć, Panie, tak po ludzku. Ale Ty jesteś tą radością, Panie. Ty jesteś tą siłą, pieśnią i mocą. Panie, proszę Cię, pobłogosław się każdemu z nas. Pobłogosław słowo, które będzie prosiłane. Niech nasze serca, Panie, dzisiaj nabiorą otuchy, ale też, Panie, bojaźni przed Tobą. Tak, abyśmy nie robili głupich rzeczy, ale słuchali się tego, co chcesz nam powiedzieć. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, w imieniu Pana Jezusa o to wszystko. Amen. Amen. Rozpalił w nas ten ogień, ten płomień, byśmy gorliwie szukali Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości. Panie, byśmy wśród tych wszystkich spraw tego świata, które nam zniekształcają obraz, żebyśmy zobaczyli potrzeby innych ludzi, żebyśmy zobaczyli Twoje pole, Panie, na które nas posyłasz. Tam byśmy mogli służyć Tobie wiernie. Panie, tak wierzę, że Twoja miłość rozlana w naszych sercach w tak drobnych, dla świata prozaicznych sprawach się, Panie, jest widoczna, ale my to doceniamy, my to widzimy, że to jest Twoja wielka moc. I świat może się śmiać, cóż to jest modlitwa, cóż to jest pocieszenie. A my wiemy, Panie, że to Ty działasz przez swój lud, by ratować innych ludzi, by nas zachować, Panie, przed piekłem, by prowadzić nas do nieba. Dzięki Ci. Tak, Panie, działasz przez Kościół swój, przez Ducha swojego. Obdarowujesz nas, Panie, i popychasz do tego, byśmy nie byli bezczynni. I otwierasz przed nami takie perspektywy. Panie, w tym wszystkim Ty jesteś uwielbiony i żadna chwała człowiekowi, ale Tobie jedynie, jako dawcy, jako stwórcy, jako temu, który działa i działał będzie, aż zakończy swoje wielkie dzieło na tej ziemi. Wywyższamy Cię, Panie i Królu. Amen. Amen. Amen. Błogosław duszo moja, Jahwe, i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja, Jahwe, pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. To On odpuszcza wszystkie Twe przewiny i leczy wszystkie Twoje niemocy. On wybawia od śmierci Twe życie, więzie Cię łaską i miłosierdziem. On napełnia darami Twój wiek dojrzały i jak u orła odnawia się Twoja młodość. Jahwe wymierza sprawiedliwość, bierze w obronę uciśnionych. On Mojżeszowi dał poznać swe drogi, a synom Izraela swoje dzieła. Jahwe miłosierny jest i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen litości. Nie wiedzie o sporu bez końca, nie zachowuje na wieki urazy, nie postępuje z nami według grzechów naszych, nie każe nas w miarę naszych win. Bowiem jak niebo góruje nad ziemią, tak nad bojącymi się Go przemożna Jego jest łaska. Jak daleki jest wschód od zachodu, tak On oddala od nas nasze przewinienia. Jak Ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg ma litość nad bogobojnymi. Wie On bowiem, z czego jesteśmy stworzeni. Nie zapomina, że jesteśmy prochem. Człowiek, dni Jego są jak trawa, jak kwiat polny rozkwita. Lecz lewy wiatr powieje, już go nie ma. Nie pozostawia po nim nawet ślad. Nie pozostaje po nim nawet ślad. Ale wieczna jest łaska Jahwe dla Jego czcicieli. Jego sprawiedliwość dla synów i wnuków. Dla tych, co strzegą Jego przymierza i pomną wypełnić Jego przekazania. Jahwe utrwalił swój tron na niebiosach, a Jego władanie ogarnia wszechświat. Błogosławcie Jahwe, aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa. Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego zastępy, słudzy, którzy pełnicie Jego wolę. Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego dzieła na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław duszo moja, Jahwe. Amen. Amen. Wielką chwałą Jego ci. Spójrz, o Panie, na swój lud, skłoń ku swemu się stworzeniu, prowadź go do życia. Będę i wysławić imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada potędze Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będę o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać wielkości Twojej. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego, niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Dzięki Ci. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Panie Boże, tak dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś dobrym Bogiem. I nieważne, Panie, czy dzisiaj wierzymy w to, czy nie, czy odczuwamy to, czy nie, Nieważne, Panie, w jakim jesteśmy stanie, ale Ty jesteś dobrym Bogiem. I dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj moje serce może rgnąć do Ciebie. I dziękuję Ci, Panie, że z radością mogę przychodzić przed Twój tron i ufać Tobie. W każdej sprawie, i w swojej, i w sprawach braci i sióstr. Bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Ilekroć myślę, Panie, o Tobie, to Twoja dobroć jest wspaniała i wielka. Panie, naprawdę jesteś Bogiem łaskawy, pełny miłosierdzia. I proszę Cię, Panie, przedzieraj się dzisiaj przez wszelkie przeszkody w naszych sercach. Przedzieraj się z tą dobrą wieścią, którą masz dla każdego z nas. Bo często, Panie, ból, często doświadczenie, często utrapienie sprawiają, Panie, że gdzieś wątpimy w Twoją dobroć. Ale proszę Cię, Panie, dzisiaj przedrzyj się do naszych serc, abyśmy nie wątpili, że Ty jesteś Bogiem dobrym, Bogiem pełnym miłosierdzia i łaskawości. I tak jak mówił psalmista, opowiadali przyszłym pokoleniom o potędze i dobroci Twojej. Panie, dzisiaj chcę doświadczyć Twojej dobroci, ale nie tylko w moim życiu, ale w życiu, Panie, chcę widzieć każdego z nas, jak nasze serca się otwierają na Ciebie, Panie, jak wylewasz w to serce ufność i pokrzepienie i jak każdego z nas ręce wznoszą się do Ciebie, Boże, bo Ty uczyniłeś cuda w naszym życiu, bo Ty czynisz wielkie rzeczy, bo Ty rozwiązujesz więzy, których nikt nie rozwiązał, bo Ty, Panie, leczysz choroby, bo Ty podnosisz utrapionego. Chwała Tobie. Bądź uwielbiony, Boże. Amen. Amen. Końca tu. dobrze Cię. Otworzył oczy naszych serc i oświecił je Twoim objawieniem, zrozumieniem, byś dał nam łaskę oglądać cudowności Twego Słowa i przyjąć Twe Słowo, aby być Jego wykonawcami. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam wszystkich, drodzy bracia, siostry. Kontynuujemy rozważanie życia i służby Samsona, chociaż dzisiaj ta jego służba dziwnie tutaj opisana. Otwórzmy 16 rozdział Księgi Sędziów i przeczytajmy pierwsze trzy wiersze z tego rozdziału. Księga Sędziów, rozdział 16, od pierwszego wiersza, czytajmy. Potem Samson poszedł do Gazy i gdy zobaczył tam nierządnicę, obcował z nią i powiadomiono mieszkańców Gazy. Przybył tu Samson. Otoczyli go więc i czyhali na niego przez całą noc w bramie miasta. Zachowywali się cicho przez całą noc, mówiąc: gdy zacznie świtać, zabijemy go. Ale Samson spał do północy. O północy wstał, chwycił wrota bramy miejskiej z dwoma słupami i wyrwał je z zasuwą. Potem włożył na swoje ramiona i zaniósł je na szczyt góry, która była naprzeciw Hebronu. Czytając historię Samsona, jeśli czytamy ją powoli, uważnie, próbujemy zastanawiać się nad tym sędzią Izraela, powołanym wybawcą. Niejednokrotnie pojawiają się pytania, na które niełatwo jest odpowiedzieć. W zeszłym rozdziale widzieliśmy go, jak biorąc do ręki oślą szczękę, pokonuje 1000 Filistynów. I 15 rozdział kończy się słowami, że Samson sądził Izraela za dni Filistynów przez 20 lat. I te słowa nie kojarzą nam się z tym, co czytamy w pierwszym wierszu 16 rozdziału. To jakoś nie pasuje do siebie. Samson udaje się do Gazy. To kawał drogi w tamtych czasach. Ponad 60 kilometrów w głąb terytorium Filistynów, do tego najbardziej oddalonego na południe głównego miasta Filistynów. To miasto było znaczące już od starożytności. Znajdowało się na wybrzeżu i było warownym miastem. Nazwa Gaza oznacza silne, mocne. I przekonał się o tym nawet Aleksander Wielki, który oblegał to miasto przez 5 miesięcy, żeby je zdobyć. Po co Samson udał się do Gazy? W tych kilku wierszach nie mamy zbyt wiele szczegółów. Nie chcę zbyt fantazjować i wymyślać to, czego nie ma, ale mogę się zastanawiać. Czy udał się tam, aby obejrzeć to miasto i zobaczyć, jaka jest jego siła, czy można je zaatakować i zdobyć? Nie wiemy, po co poszedł do Gazy. To, co wiemy, to to, że zobaczył tam nierządnicę, kobietę, która sprzedawała swoje ciało poszukiwaczom przyjemności. To niezwykłe, że w tym wielkim tłumie wielkiego miasta Gazy oczy Samsona zatrzymały się na tej właśnie kobiecie. Wierzę, że w Gazie było wiele ciekawych rzeczy, którym można się było przyglądać i które mogły zatrzymywać uwagę, przykuwać uwagę. A jednak w sercu Samsona było coś, co sprawiało, że właśnie takie kobiety przykuwały jego uwagę. Takie widoki pociągały go. Co nas pociąga, bracia i siostry? Co przykuwa naszą uwagę? Nad czym zatrzymujemy się, przeglądając strony internetowe? Co pomijamy lekko, a co po prostu, o, i coś tam jest, co chwyta nas, co nas interesuje, co zatrzymuje naszą uwagę. Jakie reklamy możemy jechać samochodem i nie zwrócimy uwagi, a jakie zaraz nas zatrzymają. Oczywiście wszyscy jako ludzie mamy pewne niskie instynkty i ci, którzy robią te reklamy, i ci, którzy robią te strony, i ci, którzy zajmują się dystrybucją różnych materiałów, wiedzą, co większość ludzi, co wielu ludzi chce oglądać, przy czym się zatrzyma. I tak to konstruują, i tak to robią, aby uchwycić swoich klientów. Jednak to wynika właśnie z tego, co jest w ludzkich sercach. I my, reagując, my zatrzymując się, my poświęcając uwagę, możemy też czegoś dowiedzieć się o tym, co znajduje się w nas samych. Ktoś powiedział, że nie możemy zabronić ptakom latać nad naszymi głowami, ale możemy powstrzymać je przed zrobieniem sobie gniazda na naszej głowie. To, że jesteśmy otoczeni różnymi widokami i obrazami, niewiele na to możemy zrobić. Niewiele z tym możemy począć. Natomiast to, na czym się zatrzymamy, to, czemu poświęcimy naszą uwagę, to już jest kwestia naszej woli, naszej decyzji. Co Samson powinien był zrobić jako Boży Nazyrejczyk, jako ten, który nosił na sobie widoczny znak, że jest poświęcony Bogu Jahwe? Co powinien był zrobić, gdy zobaczył w tłumie tę nieżonną kobietę? Co my powinniśmy zrobić, gdy stykamy się z rzeczami, z osobami, które budzą w nas namiętności, pragnienia, pożądanie, ciuchy, na które nas nie stać, czy inne rzeczy, które inni mają i też chcielibyśmy mieć, czy też inne rzeczy, które wiemy, nie są dla nas. Rzeczy, które wiemy, że są grzeszne, bałwochwalcze, wszeteczne. Biblia daje nam wyraźną wskazówkę, jak winniśmy zachowywać się w obliczu pokusy. Apostoł Paweł dwukrotnie w liście do Koryntian mówi: uciekajcie. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Uciekajcie przed bałwochwalstwem. A w liście do Tesaloniczan mówi: od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A więc najlepiej trzymać się z dala, ale jeśli już zetkniemy się, to nie zatrzymywać się i zastanawiać się, i dyskutować, i kontemplować, ale uciekać. Kiedy pokusa puka do twoich drzwi, to nie otwieraj tych drzwi, ale uciekaj tylnymi drzwiami. Czy gdy stykamy się z tymi obrazami, z tymi zachętami, z tymi propozycjami grzesznego świata, czy wylewamy na siebie kubeł zimnej wody, wołając: Boże, ratuj mnie, Boże, pomóż mi, daj mi siłę, czy też pozwalamy, by ten ogień pożądliwości coraz bardziej rozpalał się w naszych sercach? Co zrobił Samson, gdy zobaczył tę kobietę? Omamiony jej widokiem, jej zewnętrznym pięknem, poszedł jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Gdyby tylko Samson słuchał Bożej mądrości, która mówi: niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do lochów śmierci. Tak Biblia opisuje nierządne kobiety i tych wszystkich, którzy ulegają ich wdziękom. Ale Samson nie zwraca uwagi na ten głos, który wie, że i w jego sercu rozbrzmiewał. Widzimy go od młodości jako człowieka poszukującego mocnych wrażeń, człowieka szukającego przygód, który lubił ekscytację. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi, nawet w Kościele, myśli, że życie bez ciągłej ekscytacji, życie bez ciągłych wrażeń jest nudnym życiem. Myślę, że jest to ogromne zagrożenie obecnego wieku, w którym żyjemy. Zagrożenie dla naszych dusz, by sądzić, że mając tak wiele możliwości stymulacji naszych emocji, naszych wrażeń, naszych zmysłów, że jesteśmy po to, by tego doznawać w takiej mierze, w jakiej jest to tylko możliwe. To jest ciągła propaganda tego świata. Baw się, korzystaj z możliwości wszelkiej rozrywki, ciesz się życiem, bo jutro umrzesz. Dzisiaj jedz, pij, baw się, bo jutro już cię nie będzie. A co wiesz, co tam będzie potem? To, co dzisiaj jest, to jest rzeczywistość, to możesz dotknąć, to możesz przeżyć, to możesz poczuć, możesz skosztować, a więc kosztuj życia. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest filozofia tego świata. Ale czy rzeczywiście Biblia zachęca nas do tego, byśmy szukali ciągłych nowych wrażeń? Czy rzeczywiście Biblia mówi nam, że to jest życie, kiedy jesteś ciągle na haju i przeżywasz niesamowite emocje? Czy raczej Biblia nie ostrzega nas, że poszukiwanie tych mocnych wrażeń i tych emocji i tych doznań sprowadza nas z drogi naszego obowiązku? Biblia mówi wiele o naszych obowiązkach. Mówi o tej wąskiej drodze, na której jesteśmy zobowiązani do służenia Bogu i bliźnim. Mówi o wąskiej drodze, na której mamy wyrzekać się naszych pragnień i pożądliwości, które walczą przeciwko naszej własnej duszy. A więc Biblia przyznaje, że w naszym ciele rozgrywa się konflikt. Biblia przyznaje, że są w nas pasje i emocje, które ciągną nas w kierunku, który jest przeciwny duchowi. Kierunkowi, w którym chce nas prowadzić duch Boga. Dzisiaj bardzo łatwo trafić do Gazy albo do Doliny Sorek. One są bardzo blisko naszego domu. Wystarczy porozmawiać z sąsiadami, włączyć radio, telewizor, internet. Filistyńskie życie pozbawione moralności, pełne pociągających atrakcji, jest powszechnie akceptowane. I wielu chrześcijan nie zdaje sobie nawet sprawy, że płyną tym samym strumieniem, rwącym strumieniem, którego końcem jest przepaść, jest zagłada. Samson poszedł z tą nieżonną kobietą i kiedy on się, w cudzysłowie, dobrze bawił, mieszkańcy miasta szykowali jego zagładę. Bramy zostały zamknięte, zaryglowane, uzbrojeni ludzie otoczyli dom, zebrali się w bramie i planowali jego śmierć. Podczas gdy on beztrosko się bawił, obyśmy w chwilach pokusy, w chwilach, kiedy ulegamy naszym zmysłom, oby w takich chwilach dotarła do nas świadomość, że wrogowie naszej duszy zacierają ręce. Że te nieustannie działające duchy nieczyste, służące Panu śmierci, który przychodzi tylko po to, żeby zabijać, żeby kraść, szykują na nas zasadzkę. Obyśmy byli świadomi, że gdy oddajemy się przyjemnościom w Gazie, jej mieszkańcy planują naszą zagładę. Oby napawało nas to zbożnym lękiem, aby trzymać się z dala od Gazy, aby nie wchodzić do tego mocnego miasta, w którym są mocne bramy i zawzięci wrogowie, którzy nienawidzą naszej duszy, nienawidzą naszego życia i zrobią wszystko, żeby nas zabić. W pośród tego grzechu Samsona, jego kolejnego nieposłuszeństwa, jego kolejnego poddania się zmysłowym pragnieniom, Bóg okazuje mu kolejny raz swoją łaskę. To jest niezwykłe, jak cierpliwy jest nasz Bóg, jak łaskawy jest nasz Bóg, jak wielce miłosierny, nawet wobec nieposłusznych, błądzących synów. Nie wiemy, co obudziło Samsona w środku nocy. Czyżby dużo się napił i musiał wstać w nocy do toalety? Czyżby zaczęło do niego docierać jakieś poczucie niesmaku, że to łóżko, na którym leży z tą nierządnicą, nie jest miejscem dla Bożego Nazyrejczyka? Czy Boży Duch, który widział tych wszystkich mieszkańców Gazy szykujących się na Samsona, przyszedł i dotknął jego serca i mówi: wstawaj, ruszaj z miasta, bo planują twoją zgubę. Nie wiemy, co go obudziło, ale widzę w tym opatrzność Bożą, widzę w tym rękę dobrego Boga, który nie zostawił swojego błądzącego sługi. On rusza do miasta, rusza do bramy miasta. I czytamy, że chwyta wrota tej bramy. Czytałem różne komentarze na temat tych wrot. W tamtych czasach generalnie budowano wielkie wrota, przez które załadowany wielbłąd spokojnie mógł wejść do miasta. Budowano je albo z żelaza, albo z drewna. Te boczne odrzwia były wbudowane w mur miasta. Niektórzy mówią, że niektóre miasta miały też mniejsze bramy dla ludzi. Nie wiemy, za które wziął się Samson, ale to, co zrobił, wymagało nadludzkiej siły. Czytamy, że pochwycił wrota wraz z oboma słupami i wyrwał je wraz z zaworą. Następnie bierze je na swoje plecy i niesie na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. Tutaj język, jaki jest tutaj w oryginale, nie mówi wyraźnie, czy chodzi o dosłownie zaniesienie do tej góry, która była tuż przed Hebronem, to jakieś 40 kilometrów stamtąd, czy też mowa jest o górze, która była w drodze do Hebronu, która była jakby między Gazą a Hebronem. Więc tutaj nie jest to jasne i też nie ma to większego znaczenia. To, co jest tutaj jasne, to to, że Samson w środku nocy wyrywa tą bramę z murów miasta i bierze ją na plecy i zanosi ją na górę. Z jednej strony ta historia daje nam nadzieję, że możemy szukać Bożego ratunku w pośród naszego upadku. Nawet jeśli zbłądzimy, nawet jeśli okażemy się nieposłuszni, nawet jeśli zgrzeszymy wobec Boga, możemy spodziewać się Jego ratunku, Jego pomocy. Oczywiście takie myślenie może prowadzić, co po niektórych, do lekkiego traktowania grzechu, nieposłuszeństwa, pobłażania ciał. Ta historia nie daje nam gwarancji, że Bóg nas wyratuje. Ta historia daje nadzieję. Mamy też w Biblii inne historie, które pokazują ludzi, którzy padli przy bramach Gazy. Mamy historię innych ludzi, którzy wsypywali żar za swoje zanadrze, myśląc, że się nie poparzą, i padli porażeni, poparzeni, martwi. A więc Biblia mówi, byśmy nie byli głupcami, którzy kuszą Boga, abyśmy nie byli ludźmi, którzy zakładają, że skoro jesteśmy Bożymi sługami, Bożymi dziećmi, Bożymi wybrańcami, na pewno nas wybawi. Kilka wierszy dalej będziemy czytali. Przyjdzie taki moment w życiu Samsona, że się zerwie i będzie myślał, że Bóg go znowu wybawi. Będzie myślał, że tak jak wcześniej, znowu pokona Filistynów. Jest to jeden z najsmutniejszych wierszy w Słowie Bożym, który mówi, ale Bóg go opuścił. I był jak każdy inny człowiek. Widzisz, drogi bracie i droga siostro, możemy być wdzięczni i winniśmy być wdzięczni Bogu za Jego wielką cierpliwość, za Jego wielką wyrozumiałość, za Jego niezmierzone miłosierdzie i ogrom Jego łaski. Ale nigdy, przenigdy nie powinniśmy tego bogactwa Bożej dobroci traktować jako wytłumaczenie, czy uzasadnienie, czy zapewnienie nas, że jeśli pójdziemy na złą drogę, Bóg na pewno nas z niej sprowadzi. Bóg na pewno nas wyratuje. O nie! Takiego zapewnienia nie znajdujemy w Słowie Bożym. Raczej znajdujemy wiele przestróg, które mówią, dusza, która grzeszy, umrze. Jeśli według ciała żyć będziecie, umrzecie. Znajdujemy tego typu ostrzeżenia i tego typu zapewnienia. To są pewne słowa Boże. Ta historia daje nam nadzieję. Kiedy sami znajdziemy się w miejscu, obyśmy się nie znaleźli, ale jeśli znaleźlibyśmy się w takim miejscu nieposłuszeństwa, i tutaj nie chcę kategoryzować jego grzechu i porównywać z innymi grzechami, ale kiedykolwiek schodzimy z Bożej drogi, kiedykolwiek jesteśmy nieposłuszni, możemy mieć nadzieję na Boży ratunek, na Bożą pomoc, na Boże wyzwolenie. I pewnie niejednokrotnie tego doświadczyliśmy. Pewnie niejednokrotnie zobaczyliśmy, jak łaskawy jest nasz Bóg, że nie postępuje z nami według naszych uczynków. Że nie traktuje nas tylko w duchu swojej sprawiedliwości, ale jest Bogiem, który okazuje nam wielką łaskę i miłosierdzie. I za to jesteśmy Mu, mam nadzieję, wszyscy dozgonnie wdzięczni. I wysławiamy Jego miłosierdzie i wysławiamy Jego łaskę. Ale strzeżmy się, bracia i siostry, by w niewłaściwy sposób traktować Bożą dobroć wobec nas. Porzucona na wzgórzu, wyrwana z odrzwiami brama Gazy, głosi liczne kazania. Po pierwsze, głosi kazanie do Samsona o tym, że jest powołanym przez Boga wybawcą Izraela, że jest obdarowany w niezwykły sposób siłą nadludzką. Nie po to, żeby zdobywać kobiety lekkich obyczajów, ale żeby realizować powierzoną mu przez Boga misję. Bóg obdarował go wielką zdolnością. Nie po to, żeby Samson robił to, co jemu się podoba. A niestety w tych historiach, które do tej pory czytaliśmy, ciągle pojawia się ta sama idea. Samsonowi się coś spodobało. Samson coś chciał. Samsonowi nie wydawało się, że nie może bez tego żyć. I po to sięgał. I zdobywał. I za każdym razem Bóg go ratował. Za każdym razem Bóg przychodził i pomagał mu. Do czasu. Ta brama głosi też kazanie do Filistynów. Głosi kazanie o wielkości Boga Izraela, o mocy Boga Izraela, który obdarza swojego sługę taką siłą, i o bezsilności Dagona, filistyńskiego bożka w postaci pół człowieka, pół ryby i innych ich bóstw. Po trzecie, te drzwi, te wrota głosiły też kazanie do Izraela o nadziei wyzwolenia z opresji ich wrogów, rozbicia ich bram i rozerwania ich więzów. Zastanawiam się, ilu z nich słyszało te kazania. Do ilu z nich dotarły te poselstwa, o których mówiła ta zostawiona na wzgórzu brama. Czy do nas ta brama ma jakieś poselstwo? Jakkolwiek Samson raczej jest postacią, w której winniśmy szukać przestrogi niż jakiegoś wzorca, to jednak będąc sędzią Izraela jest zapowiedzią większego wyzwoliciela. Ta brama wyrwana z Gazy głosi do nas o większym wyzwolicielu, który zstąpił z niebiańskich wyżyn do grzesznej Gazy, potężnej twierdzy wroga naszych dusz, gdzie stoczył śmiertelny bój, w którym rozbroił diabelskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz i odniósł triumf nad nimi. Kiedy nasz wyzwoliciel, Jezus Chrystus, przyszedł do Gazy tego świata, nie przyszedł dla rozrywki, nie przyszedł dla przygody, ale przyszedł w miłości z powodu naszej nędzy. Byliśmy niegodnymi stworzeniami, które odwróciły się od Boga. A On pozostawił piękno nieba, uniżył samego siebie i zamieszkał wśród Filistynów tego świata, synów grzechu i szatana. Ten, który miał zdeptać głowę węża, został przez węża ukąszony. Został złożony do grobu na 3 dni i 3 noce, ale wiemy, że powstał jako zwycięzca. Chrystus nie tylko otworzył bramy, ale wyrwał je wraz z zawiasami i zaworą. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana i jego zastępy diabelskie. Pan Jezus Chrystus w swoim zmartwychwstaniu, tak jak tutaj dzisiaj siostra czytała w psalmie, powstał jako król chwały, jako Pan chwały i przed Nim otwarły się niebiańskie wrota, aby wszedł król chwały. I ten król chwały, będąc na ziemi, powiedział do swoich uczniów: zbuduję mój kościół i bramy piekieł nie przemogą go. To on przemógł bramy piekła. Kiedy myślimy o bramach w kategoriach żydowskiego myślenia tamtych czasów. To myślimy o miejscu władzy. Myślimy o miejscu decyzji. Myślimy o miejscu bezpieczeństwa miasta. Jezus obiecuje Tobie i mnie, drogi bracie i droga siostro, że umieści nas w miejscu, w którym bramy piekła nie zagrożą nam, nie przemogą nas. To On pokonał piekło, Jego zastępy. To On pokonał śmierć i Jezus mówi, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. A w innym miejscu mówi, kto wierzy we mnie, nigdy nie ujrzy śmierci. A więc w pewnym sensie chrześcijanie nigdy nie umierają. Śmierci nad nami już nie ma mocy. Bramy śmierci zostały wyrwane. On, Jezus Chrystus, przyszedł na tą ziemię, aby nasze grzechy zostały na Niego złożone i On został uczyniony grzechem, chociaż nie znał grzechu. I umierając na krzyżu w ludzkim ciele, pokonał grzech. Zadźwigał grzech na drzewo krzyża i tam zawisł pod ogromnym ciężarem grzechu. Ale kiedy powstał z martwych, dał świadectwo, iż ta ofiara, która została złożona na krzyżu, została przyjęta przez Boga i my dzisiaj wiemy, że On zaniósł nasze grzechy i zrzucił je na dno przepaści zapomnienia, tak iż nasze grzechy i nieprawości nie będą nigdy, przenigdy wspominane. To wielkie zwycięstwo, bracia, siostry. Czasami ludzie mówiący o jakichś przeżyciach po śmierci opowiadają o filmie, który jest wyświetlany ze wszystkimi ich grzechami. Opowiadają o wadze, na której ważone są ich dobre i złe czyny. Opowiadają o różnych rzeczach, które rzekomo widzieli po tamtej stronie. Biblia mówi nam, że jeśli wierzymy w Jezusa, jeśli prawdziwie narodziliśmy się z Jego ducha, nie zobaczymy już naszych grzechów, nie zobaczymy już naszych przestępstw, nie zobaczymy tego wszystkiego, czego się dopuściliśmy i czego wstydziliśmy się, co wyznaliśmy, za co przeprosiliśmy, z czego pokutowaliśmy i odwróciliśmy się. Biblia mówi, że nigdy tych grzechów więcej nie zobaczymy. Jezus Chrystus, nasz Wybawiciel, poniósł nasz grzech na krzyż i On cierpiał, i On umarł, i On zniweczył grzech i moc grzechu nad nami. I w końcu pokonał szatana, wroga naszych dusz. On zszedł do tej cytadeli diabelskiej i wydawało się, że szatan zatriumfował. Wydawało się, że to ukąszenie go wpięte było śmiertelne i w pewnym sensie było. Ale jak wiemy, grób go nie zatrzymał, ale powstał zwycięski z martwych i pokonał złego. Czytamy, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Rozbroił. Uczynił je bezsilne, bezużyteczne wobec tych wszystkich, którzy w nim się chronią. Owszem, w tym świecie szatan nadal panuje. Owszem, w tym świecie nadal ludzie mu służą i przyjdzie czas, że będzie wyglądało, iż on jest górą, iż on jest zwycięzcą. I czytamy, że cały świat w podziwie będzie go czcił i będzie mu służył. Ale do czasu. Pamiętajmy o tym. Bóg dopuszcza do różnych rzeczy. Bóg pozwala na różne rzeczy. Do czasu. Do czasu. Dlatego Biblia wzywa nas, byśmy byli cierpliwi, byśmy byli wytrwali, byśmy nie tracili otuchy i nadziei, ale czekali na wielki dzień Jego objawienia, kiedy cała moc diabelska się rozsypie w pył, kiedy szatan zostanie wielkim łańcuchem związany i wrzucony do jeziora ognistego. On już jest pokonany. On nad nami już nie ma mocy, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Może chodzić wokół nas jak pies i szczekać, może chodzić wokół nas jak lew ryczący i ryczeć na nas, ale jeśli jesteśmy ukryci z Chrystusem w Bogu, nie musimy się Go bać. Nie jest w stanie nas rozszarpać, nie jest w stanie się do nas dobrać. To wielkie zwycięstwo. Tego, o którym Samson w tak niedoskonały sposób mówił. Niechaj Boży Duch zapieczętuje Boże Słowo w naszych sercach. Niechaj Jego zachęta, pocieszenie, ostrzeżenie czy napomnienie przyniesie każdemu z nas obfitość Jego życia. I zachowa każdego z nas w godzinie próby, gdyż bracia i siostry będziemy poddawani kolejnym próbom. Żyjemy wśród Filistynów. Żyjemy wśród ludzi nieczystych warg, nieczystych myśli, nieczystych serc. I tak jak dzisiaj czytał Paweł na początku, Bóg powołał nas do świętej służby w tym świecie. Do tego, byśmy nie upodobniali się do tego świata, ale byśmy raczej byli przemieniani. Przemieniani w duchu naszego umysłu, żebyśmy myśleli inaczej niż myślą ludzie tego świata. Żebyśmy pragnęli innych rzeczy niż pragną ludzie tego świata. Byśmy nie płynęli w tym strumieniu, którego końcem jest śmierć. Ale byśmy płynęli pod prąd w mocy Bożego Ducha, byśmy nowe życie prowadzili, byśmy od wszelkiego zła z dala się trzymali, polegając każdego dnia na Jego łasce, na Jego miłosierdziu i na mocy Jego Ducha Świętego, który skutecznie działał w Samsonie. I chociaż Samson upadnie w jeszcze większą przepaść, okaże się zwycięzcą u kresu swego życia. Okaże się człowiekiem wiary, który w swoim głębokim upadku znajdzie pokutę i znajdzie łaskę zbawienia. Bracia i siostry, obyśmy czerpali ostrzeżenie z tych historii, które zapisane są dla naszego pouczenia i nie szli za przykładem nieposłuszeństwa tych łaskawie zbawionych bohaterów, ale byśmy raczej czerpali przestrogę, patrząc na tragiczne konsekwencje, które ich spotkały. Jak zobaczymy, to zwycięstwo Samsona będzie miało gorzko-słodki smak. Oby nasze zwycięstwo było słodkie. Obyśmy, tak jak apostoł Paweł, mogli powiedzieć: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec żywota, przeobiecany przez Pana wszystkim, którzy Go miłują, który mówi do każdego z nas: bracia, Tak biegnijcie, abyście zdobyli wieniec. Dokładajcie wszelkich starań, aby podobać się Panu. Od rzeczy pospolitych oczyszczajmy się, aby być naczyniem przydatnym do dobrego celu. Oby nikt z nas nie był takim sługą jak Samson, który chociaż był używany przez Boga, to był używany mimo jego grzechu, mimo jego nieposłuszeństwa. Ciekaw jestem, jaką zapłatę Samson odbierze w niebie. Obyśmy otrzymali pełną zapłatę. Jan zachęca nas, apostoł, bracia, obyśmy tak żyli i tak służyli, żeby pełną zapłatę odebrać. Nie zadowalajmy się z tym, tylko żeby wśliznąć się do nieba. Żeby jakoś tak, jak ta spalona kura, tak? Jak przez ogień, bez piór, bez niczego, ale wlecimy tam jakoś. Nie, bracia, siostry, obyśmy całą zapłatę zdobyli. Obyśmy, jak Piotr pisze, mieli szeroko otwarte drzwi do Królestwa naszego Pana. Obyśmy ze śmiałością stanęli przed Bogiem, wiedząc, żeśmy sługami nieużytecznymi, ale wiernie służyliśmy naszemu Panu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie nasz, dzięki Ci za Twoje słowo pełne historii, pełne ilustracji. Dziękujemy Tobie za tych wszystkich mężów wiary, którzy są dla nas wielkim przykładem. Dziękujemy też za te historie, które opisują tych, którzy są dla nas przestrogą. Dziękujemy za słowa pocieszenia i zachęty i nadziei, nawet w pośród naszych błędów, nawet w pośród naszych potknięć, nawet w pośród naszego nieposłuszeństwa. Wszakże, Panie, modlimy się, byś nas ratował z naszego grzechu. Modlimy się, byś oczyszczał nasze serca, aby nie było w nich złego pożądania, aby nie było w nich miłości tego świata, aby nie było fascynacji grzechem, nieprawością, które jest często ubrane w taką powabną szatę, które prezentuje się jako godne posiadania, godne pożądania, jak ten zakazany owoc. Panie, modlimy się, byś dał nam mądrość, byś przemieniał nasze myślenie i byś pomógł każdemu z nas oddawać nasze ciała Tobie jako żywą, świętą, miłą Tobie ofiarę. Abyśmy nie żyli dla siebie samych i zaspokajania naszych żądz i pragnień, podsycanych przez reklamy tego świata, ale byśmy raczej wzrastali w pobożności, abyśmy ćwiczyli się w pobożności i abyśmy byli użytecznymi dla Ciebie, abyśmy okazali się dobrymi sługami, którzy wiernie rozporządzali dobrem, które powierzyłeś każdemu z nas. Prosimy, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Niechaj prowadzi nas, niechaj strzeże nas. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego wielkiego Wybawcy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki za słowa tej dobrej nowiny, że nasze grzechy są zapomniane, jeśli wyznajemy, odwracamy się, pokutujemy. Tej nowiny, że przeszliśmy ze śmierci do żywota i długa śmierć nas już nie dotknie. Dzięki Ci, Boże nasz. Dzięki, Ojcze, za słowa też ostrzeżenia, żebyśmy nie traktowali lekko Twojej łaski, Twojej miłości, Twojego miłosierdzia. Daj nam, Ojcze, pamiętając o wielkiej Twojej miłości, dobroci, miłosierdziu, pamiętać też o sprawiedliwości, świętości, które prowadzą nas do zdrowej bojaźni przed Tobą, do posłuszeństwa Tobie. Daj nam, Ojcze, zwyciężyć i dokonać biegu i odebrać pełną zapłatę. Proszę, Ojcze, o każdego z nas. Amen. Amen. Panie, podziwiamy Twoją łaskę, podziwiamy Twoją cierpliwość, Twoją dobroć względem nas. Podziwiamy, Panie, Twoją mądrość. Podziwiamy, Panie, Twoje miłosierdzie, kiedy upadamy. A jednak widzimy w sobie też niezdrowe pojęcie tych wszystkich Twoich cnót. Widzimy w sobie też głupotę i brak zrozumienia, jakże często źle rozumiemy to, co Ty nazywasz łaską, to, co Ty nazywasz miłosierdziem. Panie, prosimy Cię, abyś to nasze złe rozumienie wykorzeniał z naszych umysłów, byś zachował nas przed błędami w rozumowaniu o Tobie, byś objawiał nam siebie, dawał się poznać, Panie, takim, jakim jesteś naprawdę, żebyśmy nie widzieli nigdy w łasce biletu wejścia i wyjścia w krainę grzechu. Panie, byśmy nie widzieli w Twojej cierpliwości nigdy usprawiedliwienia przed lenistwem i przed zwlekaniem, ale raczej byśmy byli poddani Twojej łasce, która nas nauczy, jak pobożnie żyć, jak żyć w sposób, który będzie miły Tobie. Panie, potrzebujemy Twojego pouczenia, potrzebujemy tak bardzo, bo w naszym ciele jest zakodowany błąd, grzech, jakiś dziwny zakon, by rozumieć źle, by czynić źle. Ale wiemy, że Twoja moc w tym wszystkim jest większa. Że możesz nas wyrwać z tego błędu, że możesz nas wyrwać z tego, z tej głupoty naszej i postawić w miejscu, w którym będziesz mógł naprawdę nas używać jako sługi Twoje. Panie, byśmy mogli rzeczywiście głosić łaskę Twoją, dobroć Twoją, powtarzać to i świadczyć naszym życiem, że taka jest prawda. Panie, poucz nas i przysposób do tego, byśmy byli Twoimi zwiastunami, Twoimi heroldami, Panie. Tak, by iść przez to życie i w prosty, pobożny sposób pokazywać, że łaska Twoja większa jest niż nasz grzech, niż nasza głupota. Amen. Amen. Musimy zatem bardzo pilnie zważać na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nie minęli się z celem. Jeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane, to jakże my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie? Najpierw było ono ogłoszone przez Pana, następnie zostało nam przekazane jako pewne rzeczy przez tych, którzy je słyszeli. Sam Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny, wykazując moc oraz przejawy działania Ducha Świętego, rozdzielone według Jego upodobania. Przecież nie aniołom poddał ten przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to już gdzieś przecież stwierdził, mówiąc: kim jest człowiek, że pamiętasz o nim? Czy syn człowieczy, że nim się zajmujesz? uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Skoro zaś poddał wszystko, nie zostało niczego, co byłoby mu niepodane. A przecież obecnie widzimy, że nie wszystko jest mu poddane. Owym zaś niewiele mniejszym od aniołów, jak już widzimy, Jezusa przez śmierć męczyńską chwałą i czcią uwieńczony. Skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł. Wypadało przecież, żeby ten, dla którego jest wszystko i przez którego wszystko się stało, gdy miał doprowadzić wielu synów do chwały, uczynił pierwszego sprawcy ich zbawienia doskonałym przez cierpienia. Uświęcający bowiem i uświęceni wszyscy pochodzą od jednego. Dlatego nie wstydzi się nazwać ich braćmi, mówiąc: ogłoszę moim braciom Twoje imię. W gromadzeniu będę Cię wysławiał i znowu ja będę w nim pokładał ufność. I znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej, on także otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła. I aby uwolnić wszystkich, którzy w lęku przed śmiercią przez całe życie byli skazani na niewolę. Przecież nie aniołami się zajmuje, ale troszczy się o potomstwo Abrahama. Zatem musiał pod każdym względem upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach Bożych, dla przyjednania za winy ludu. Właśnie dlatego, że on sam doznał, czym jest pokusa, może wspomagać kuszonych. Dzięki. Amen. Pan jednak powiedział, że trzymał Cię, korony swojej wyrzekłeś się. Wydarzy tego świata, który stworzyłeś. Mój grzech, mój grób, zmazałeś sam. Kiedyś martwych wstał. Teraz rządzisz Ty, nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wierzyć chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne, będę kochać Ciebie, Panie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Panie, więcej święty, mówię biedny pieśń. Amen. Amen. Wątpienia, strach u Pana składam dziś. Panie, ponownie zwracamy nasze duchowe oczy na krzyż, gdzie umarłeś za nasze grzechy, gdzie cierpiałeś w hańbie, w bólu z powodu naszych przestępstw, z powodu grzechu świata, który nie był w stanie swym wysiłkiem, swoją religijnością, jakimkolwiek ludzkim staraniem wyciągnąć się z tego bagna grzechu. Ty, Panie, uniżyłeś się, Ty stałeś się człowiekiem, Ty byłeś poddany próbom, pokusom, wyzwaniom ludzkiego życia i okazałeś się zwycięzcą. Okazałeś się zwycięzcą w życiu i okazałeś się zwycięzcą w swej śmierci. Chociaż przez chwilę wydawało się, że poniosłeś klęskę, chociaż świat triumfował i bezbożni cieszyli się, tak jak obiecałeś po 3 dniach i 3 nocach, ukazałeś się jako żyjący, triumfując nad śmiercią, poświadczając Twój triumf nad grzechem i nad szatanem, obdarzając ludzi darami, obdarzając życiem, obdarzając pokojem z Bogiem, obdarzając zwycięstwem nad grzechem, nad szatanem i nad śmiercią. Panie, dziękujemy, że możemy mieć udział w Twojej śmierci, jak i udział w Twoim zmartwychwstaniu. Dziękujemy, dziękujemy za łaskę, że otworzyłeś i nasze oczy i pokazałeś nam bezsilność naszych starań, bezsilność naszej religijności. Dziękujemy, że wskazałeś nam na krzyż, gdzie płynie źródło życia, źródło oczyszczenia, źródło przebaczenia wszystkich naszych win, wszystkich naszych grzechów i nieprawości. Panie, jakże wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie. To nie srebro, nie złoto, nie drogie kamienie, ale Twoja przenajświętsza krew. To Twoje zbite i umęczone ciało, zawisłe na krzyżu, z ciężarem grzechu całego świata na Twoich barkach. Ten chleb, który łamiemy, to Twoje ciało, które za nas zostało wydane. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba z uwielbieniem, z dziękczynieniem, pamiętając o tym, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby stać się miłosiernym arcykapłanem, który współczuje z naszymi słabościami, który oręduje za nami u Ojca dzień i noc. Nieustannie wstawiasz się za nami, nieustannie zdobywasz nam łaskę. Wielbimy Ciebie. Pobłogosław, prosimy ten kielich, krew nowego przymierza, która za nas się wylała na odpuszczenie grzechów. Modlę się, kochany Panie, aby nasze serca były gotowe na tę szczególną społeczność, jaką mamy z Tobą, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Zwiastując życie, które zdobyłeś dla nas w Twojej krwawej śmierci. Prosimy, dotykaj naszych serc. Prosimy, lecz to, co chore, słabe, w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy, wzmocnij, posil nas. Daj nam łaskę wytrwale pielgrzymować do Ojczyzny, do Twego Królestwa. Daj nam patrzeć na Ciebie, w Twoim cierpieniu, w Twoim uniżeniu, w Twoim poddaniu się woli Ojca, abyśmy czerpali otuchę i zachętę i naśladowali Ciebie. Nie biegając tak jak ludzie tego świata, za własnymi przyjemnościami i korzyściami i rozkoszami grzechu, ale służąc Tobie z oddaniem, z poświęceniem, wybierając drogę posłuszeństwa, odrzucając drogę wygody i przyjemności. Pomóż nam, prosimy. Prowadź nas, abyśmy też i my naszym życiem zwiastowali tą błogosławioną przemianę, którą dokonałeś w nas przez dzieło krzyża, zmartwychwstania i Twojego wstawiennictwa i działania Ducha Twojego Świętego w nas. Amen. Bracia i siostry, po raz kolejny jesteśmy zaproszeni do stołu Pańskiego, aby jedząc z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastować Jego śmierć. Zwiastujemy ją słowami, zwiastujemy ją życiem i zwiastujemy ją uczestnicząc w tej pamiątce. Tak więc niechaj każdy osądza samego siebie, czy trwamy w wierze, czy kochamy Jezusa, czy kochamy braci i siostry, z którymi też jesteśmy złączeni w jedno ciało. Tak jedzmy i pijmy z tego chleba i z tego kielicha, aż nasz Pan powróci w swojej chwale i weźmie nas do siebie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które jedzą z chleba i piją z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie bierze w ten sposób udziału, proszę, aby usiadł. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: Królestwo Boże przyjdzie niepostrzeżenie. Nie będą mówili: jest tu, albo jest tam, bo Królestwo Boże jest w was. A do uczniów rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie zobaczyć choćby jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Powiedzą wam: on jest tam, albo on jest tu. Nie chodźcie i nie mienijcie tam, bo jak błyskawica, zapalając się, rozświeca niebo od jednego końca do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym. Najpierw jednak musi on wiele wycierpieć, a to pokolenie go odrzuci. A jak było za czasów Noego, tak też będzie i za czasów Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i przyszedł potop i wszystkich wygubił. Podobnie jak było za czasów Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wygubił. Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. To będzie wtedy na dachu, a swoje rzeczy będzie miał w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A kto będzie na polu, także niech nie wraca. przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto by starał się zachować swoje życie, ten je straci. A kto je straci, ten je zachowa. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękujemy za społeczność z Tobą w Duchu Świętym, za tą społeczność tutaj z braćmi, siostrami. Dziękujemy za cały Twój Kościół, tych wszystkich, którzy na obliczu ziemi wyznają imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna, przez którego pojednałeś nas ze sobą, przez którego obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios, przez którego śmierć zniweczyłeś grzech, zniweczyłeś szatana i jego zastępy, zniweczyłeś śmierć. I nadchodzi dzień, w którym to zwycięstwo w całej pełni się zamanifestuje. Nadchodzi ten wielki dzień dla jednych, dzień płaczu, dzień wielkiego żalu, dla drugich dzień wielkiej radości, życie wieczne, nowe ciała, nowe niebo, nowa ziemia, wszystko nowe, czyste, wolne od skażenia, wolne od przekleństwa, gdzie już nie będzie śmierci, gdzie już nie będzie bólu, nie będzie łez, ale gdzie będziemy oglądać Ciebie, Boże nasz, twarzą w twarz, gdzie poznamy tak, jak jesteśmy poznani, gdzie pytania, na które dzisiaj nie mamy odpowiedzi, znajdą wreszcie odpowiedź, nasze serca znajdą pełne ukojenie. Boże, dzięki Ci za tę nadzieję zmartwychwstania, wiecznego życia, wiecznej szczęśliwości, wiecznej radości przed Twoim obliczem, gdzie Ty sam będziesz naszym światłem, gdzie już nie będziemy potrzebowali ani słońca, ani księżyca, ale Ty sam, Panie, będziesz naszym światłem. Będziemy w Twojej światłości żyli, w bliskości z Tobą, radowali się Twoim życiem. Panie, gorąco oczekujemy tego dnia i daj, byśmy żyli w świetle tej nadziei. Obyśmy nie myśleli, że tutaj jest nasz dom, ale tak jak wzywasz nas, byśmy żyli na tej ziemi jako pielgrzymi, którzy zdążają do Ojczyzny Niebiańskiej, którzy oczekują nowego porządku, nowego nieba, nowej ziemi. Prosimy, prowadź nas i w tym nadchodzącym tygodniu strzeż nas od złego. Daj nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. W obliczu pokusy modlić się, aby nie popaść w pokuszenie, ale zwyciężyć pokusy, zwyciężyć świat, uwielbić Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszej gorliwej służbie. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami, uzdalnij nas, by składać świadectwo o Twojej łasce, nie wstydzić się Ciebie pośród tego bezbożnego rodu, ale dzielić się Ewangelią, składać świadectwo o tym, jak wielkich rzeczy uczyniłeś w naszym życiu i wzywać wszędzie wszystkich, aby pokutowali, odwracali się od swej bezbożności, nawracali się do Ciebie, który jedynie darzysz życiem. Oddajemy Tobie hołd i cześć i chwałę jedynemu Bogu, który jest godzien wszelkiej czci. Amen. Usiądźmy, proszę. W najbliższą sobotę wybieramy się na konferencję do Torunia. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, żeby się wybrać, to dajcie znać, to zorganizujemy się jakoś mobilnie samochodami, żeby wszystkich chętnych zabrać, żeby nikt się nie musiał pociągiem tarabanić, ale pojedziemy na kółkach. Także teraz po nabożeństwie, ktoś, kto chciałby jechać, a nie ma jak dojechać, dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, ile jest osób i jak mamy się zorganizować. Jeszcze tutaj widzę, są ziarna prawdy. Zachęcam do czytania, dzielenia się też z innymi. Jakieś ogłoszenia, informacje? I dalej też módlmy się o Asię, żeby Pan Bóg przeprowadził ją przez to doświadczenie i w swej mocy uleczył to, co chore, słabe w jej ciele. Pamiętajmy też o Halince, która dzisiaj jest w szpitalu, jutro ma operację, także też tutaj dzisiaj modliliśmy się o nią. Pamiętajmy też, aby dalej się modlić, żeby pomyślnie ta operacja przebiegła, żeby wróciła do nas jak najszybciej w zdrowiu. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich świętych i Michała także. Wczoraj dzwoniła do mnie siostra Ela z Brukseli, też pozdrawiała serdecznie zbór. Nie znamy jeszcze, tylko z rozmów ja ją znam. Przez telefon i przez maila. Niedawno nawróciła się, tam jest częścią takiej, znaczy częścią, w zasadzie kilka razy odwiedziła taką tam społeczność polską, ale mówi, że tutaj u nas się czuje jak w domu, jak nas słucha. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, zachęcam jeszcze do przywitania się z tymi, z którymi się nie zdążyliśmy przywitać. Herbatkę, kawkę można wypić. Zachęcam jeszcze do społeczności i niechaj Pan nas wszystkich prowadzi i błogosławi. Amen.